5 numara Barış Manço Caddesi. Yapacağım 1001 numara, ah olmasa o abisi. Evinde okulunda gayet basit hikayesi. Küçük şeylerle mutlu yok, ne markası ne faizi. Ben o kucağında kedisi. Seviyor hayvanları, ayırmıyor hiç canları. Yüreğiyle tanıyor bence o insanları. Ne zaman büyüdün sen? Nedir bu olgunluğun? Üzerinden akarken tertemiz çocukluğun. Bak kucak kucak güllerle, böreklerle, ballarla kısmetse Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Bak kucak kucak güllerle, böreklerle, ballarla kısmetse Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kavliyle.